Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Piątek, 14 lipca, minęła 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Takich placówek w całym kraju będzie więcej, mówił szef rządu, odwiedzając w Łobzach pierwszy żłobek, który powstał z rządowego dofinansowania. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic w 80. rocznicę tej tragedii. Włochy chcą ponownie otworzyć zamknięte kilkadziesiąt lat temu kopalnie surowców krytycznych. Premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził w Łobzie żłobek powstały dzięki rządowemu dofinansowaniu, mówił, że takich placówek w całym kraju będzie więcej. Łobeska placówka to pierwszy żłobek, który wybudowano w tej miejscowości przy wykorzystaniu pieniędzy z programu Maluch Plus. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że takich miejsc opieki nad najmłodszymi powstanie w naszym kraju jeszcze więcej. Żłobków w całej Polsce tworzymy w setki. W najbliższym roku, dwóch, będzie to kolejnych około 500 żłobków, około 100 tysięcy miejsc w żłobkach. A przecież żłobek, przedszkole czy szkoła dla dzieci musi być trochę takim drugim domem. I jak miałem możliwość podziwiać ten nowy budynek, to chcę podziękować personelowi, ale także włodarzom miasta, panu burmistrzowi, bo to jest taki drugi dom. Szef rządu przypomniał, że program Maluch Plus to tylko część szerszej polityki. Rządu na rzecz rodzin z dziećmi. Premier Mateusz Morawiecki odwiedza dzisiaj Pomorze Zachodnie. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom pacyfikacji Sułkowic i Harbutowic w 80. rocznicę tej tragedii. W 1943 roku hitlerowcy zamordowali 26 mieszkańców tych miejscowości, a kilkadziesiąt kolejnych wysłali do obozów pracy. Prezydent powiedział, że ci, którzy wówczas zginęli, oddali życie za sprawę Polski. Dziękował mieszkańcom Sułkowic za to, że o nich pamiętają. Że co roku przychodzicie tutaj, pod ten pomnik, że co roku przychodzicie na ich grób zbiorowy, na waszym cmentarzu, po to, by oddać hołd, że opowiadacie o tym dzieciom, że od samego początku nigdy nie zapomniano i że ci, którzy wtedy polegli, zginęli, zostali zamordowani, są dzisiaj od dziesięcioleci wskazywani tutaj dzieciom i młodzieży jako przykład postawy wielkiej godności i bohaterstwa. Tragedia była odwetem za pomoc, jaką Polacy udzielali partyzantom. Prezydent dziękował także historykom za badania, których celem jest ustalenie szczegółów tamtych wydarzeń. Rosja zlikwidowała Polską Agencję Konsularną w Smoleńsku. Potwierdził tę informację w rozmowie z Polskim Radiem ambasador naszego kraju w Moskwie, Krzysztof Krajewski. Dzisiaj zostałem wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Zostałem poinformowany o cofnięciu zgody na funkcjonowanie agencji konsularnej przez rząd rosyjski. Ta zgoda została wydana w 2011 roku, także potwierdzam. W ocenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych decyzja rosyjskich władz o zamknięciu polskiego konsulatu w Smoleńsku to gest wysoce symboliczny, ale także kolejny nieprzyjazny i niezrozumiały akt mający na celu uniemożliwienie funkcjonowania polskich misji dyplomatycznych. Jednocześnie MSZ podkreśla, że służby konsularne uczynią wszystko, aby polscy obywatele potrzebujący nagłej pomocy konsularnej otrzymywali nadal wszelkie niezbędne wsparcie. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że jeśli Rosja posunie się do likwidacji polskich placówek w swoim kraju, to rząd nie pozostanie bierny i odpowie symetrycznie na to działanie. Włoski minister przedsiębiorczości zapowiedział, że aby uniezależnić się od importu z Chin, Włochy, zgodnie z regulacjami unijnymi, otworzą zamknięte kilkadziesiąt lat temu kopalnie surowców krytycznych. Procedura zezwoleń na budowę nowych kopalni i otwarcie starych ma trwać 2 lata. Minister Adolfo Urso wskazał, że obecnie państwa Unii Europejskiej importują 97% surowców krytycznych, takich jak kobalt, lit, tytan czy nikiel, z Chin, gdzie są wydobywane i poddane rafinacji. Podkreślił, że są one niezbędne do procesu transformacji ekologicznej, produkcji baterii i rozwoju technologii cyfrowych. Zgodnie z prognozami Unii Europejskiej zapotrzebowanie na te surowce w ciągu ćwierćwiecza wzrośnie kilkadziesiąt razy, co może uzależnić Europę od Chin. Dlatego Włochy, które posiadają złoża kilkunastu surowców krytycznych, chcą otworzyć część zamkniętych kopalń. Jest ich w sumie ponad 3000. Zostały zamknięte, bo bardziej opłacalny był import. Teraz surowce te posiadają ogromne znaczenie strategiczne.

samochodzie można było z przyjemnością ponucić, a nawet pośpiewać, kto odważniejszy. Obudzenie, proszę Państwa, idziemy dalej, klima działa. 17 minut po 18 po drodze z Trójką, informacje na bieżąco, prosto z dróg, to zaczynamy od Pomorza. O sytuacji mówi Filip Jędruch. Dobry wieczór z Pomorza. Dzisiaj w roli głównej obwodnica, ale zanim przejdziemy do tej trasy i tego, jak wygląda ona obecnie, musimy powiedzieć o pożarze, do którego doszło na parkingu lotniskowym. Tutaj od 3 do 4 aut płonie. Ulica Słowackiego, na miejscu są strażacy. Trudno jeszcze powiedzieć, czy będą w tym miejscu utrudnienia w ruchu, bo strażacy o takowych nie informowali. Jeśli chodzi o obwodnicę, tutaj bez stłuczek, bez wypadków, ale ruch jest zdecydowanie natężony. Od godziny 14 tak naprawdę od węzła Wielki Kanał aż do węzła Południe w stronę Łodzi mogliśmy obserwować bardzo duże zwolnienia, zatory, ale trzeba przyznać, że kierowcy wykazywali się rozwagą i zwalniali tam, gdzie było to potrzebne. Obecnie obwodnica nie wygląda już tak źle, ale cały czas przypominamy i informujemy o tym, że na węźle Gdańsk Południe prowadzone są roboty. Tam niestety zwężenia, oznakowanie poziome, trzeba uważać, trzeba zwalniać. No i cóż, 2 pasy zamiast 3 to musi nieść ze sobą jakieś konsekwencje. Centrum Gdańska już się odkorkowało, ale na pewno warto omijać Sopot. Roboty drogowe sprawiają, że Aleja Niepodległości stoi i stać jeszcze pewnie będzie. Trasa Kaszubska przejezdna, jadąc w stronę Lęborka, tutaj musimy zwolnić tylko w Godentowie i Wypichowie. Szykuje się trudny wyjazd z półwyspu. Tracimy póki co 22 minuty, a jeszcze niektórzy mogą wracać z nadmorskiego wypoczynku. Między Słupskiem a Ustką nie ma problemów, chociaż tutaj na tej trasie, to jest 21, tutaj prowadzone są roboty, ale dzisiaj nie sprawiają nikomu problemów. Po drugiej stronie Wisły, Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo i Kąty Rybackie tutaj utrudnień nie ma. Na pewno więcej aut, ale nie możemy mówić tutaj o zwolnieniach czy też korkach. Od Czarlina do Malborka tutaj na pewno staniemy za mostem Knybawskim, ponieważ jest tam remont i mijanka, a między Malborkiem a Elblągiem zwalniamy w Królewie Malborskim i Starym Polu. Dzisiaj nie obserwujemy za to żadnych utrudnień, jeśli chodzi o Swarożyn i trasę do Starogardu Gdańskiego i w drugą stronę, tutaj też mijanka i roboty, a Swarożyn blisko jest wjazdu na autostradę. A skoro jesteśmy blisko autostrady, to warto przypomnieć wszystkim, którzy będą chcieli podróżować tą właśnie trasą, że bramki są otwarte. Otwarte już są i otwarte będą do końca weekendu. A tak naprawdę otwierane będą w każdy weekend do końca wakacji, czyli do końca sierpnia. Proszę jechać ostrożnie i proszę przede wszystkim myśleć o celu. Wszystkiego dobrego. Za kilka minut zajrzymy na drogi Warmii i Mazur. Tymczasem muzyczna nowalijka prosto z listy przebojów Trójki, ale więcej na temat dzisiejszego notowania listy w Trójce za 3 minuty. Oh my God. There is nothing like the way you lift me up. I was lost. Knock me out, and I don't ever want this to end. You're knocking me out, prawie 23 minuty po 18. Michael Patrick Kelly, tydzień temu nowość na liście trójki, konkretnie na miejscu 23. Czy dostał wiatru w żagle dzięki Państwa głosom? To się okaże dzisiaj po 19, czyli całkiem niedługo. 67. wydanie listy prowadzącym Piotr Firan, a gościem specjalnym Jan Majewski, ten młody dżentelmen, którego na ostatnim festiwalu w Opolu program trzeci uznał najlepszym debiutantem. Tymczasem, skoro trwa program Po drodze z trójką, no to sprawdzamy sytuację na drogach Warmii i Mazur. Jak się jedzie, o tym w programie trzecim, Joanna Golona. Dobry wieczór, kłaniam się z Warmii i Mazur. Sporo utrudnień mamy na Mazurach w związku z robotami prowadzonymi na drogach krajowych. Znacznie spowalnia to jazdę. Ruch wahadłowy i ograniczenia prędkości do 50 obowiązują m.in. na 16 na odcinku Orzysz-Ełk, na trasie 63 Orzysz-Pisz, na 58 z Nart do Warchał, a także na drodze 59 z Brejden do Piecek. W Szczytnie, jak zawsze, spory tłok na skrzyżowaniu ulic Odrodzenia Warszawskiej 1 Maja i Polskiej, bo to ulice tranzytowe w ciągu tras krajowych numer 53, 57 i 58. Korkuje się teraz 16 w okolicach trasy wyjazdowej z Olsztyna na wschód w kierunku Biskupca i Mrągowa. Podobnie jest przed samym Mrągowem i jazda tam zdecydowanie spowolniona. Problem z płynną jazdą napotkają także kierowcy jadący dalej na wschód w kierunku jeziora Niegocin. Sporo aut również w okolicach Jezioraka, to już na zachodzie regionu, okolice i Ławy. Tu niewielki korek na drodze wojewódzkiej 521. Jest zator na wysokości Szczepkowa. Za nami upalny dzień. Na wieczór synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, a na wschodzie regionu możliwe są też lokalne burze z porywistym wiatrem. W nocy ma już nie padać, a jutro w dzień temperatury mają przekraczać miejscami 30 stopni, podobnie jak było to dziś. Teraz temperatura zelżała, już zdecydowanie przyjemniej podróżuje się autem bez klimatyzacji. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. I dziękujemy bardzo serdecznie. 227 trójek po drodze z trójką. Państwo też, co cieszy, aktywni. Jeśli chodzi o te otwarte bramki na autostradach, to tak przestrzegam kierowców, żeby przestrzegali tego ograniczenia tam do 40 czy do 50 km na godzinę, dlatego że przedwczoraj byłem świadkiem właśnie, co prawda na A4, nie na A1. No pan sobie tym szerszym wjazdem dla tirów pędził chyba z 90. No i widziałem, jak panowie z lizakiem ściągnęli go na bok. I myślę, że będzie go to trochę kosztowało. I tak szkoda, żeby zaczynać urlop jakimś mandatem. Dokładnie tak. Jak chcecie Państwo coś dodać, śmiało. 227 trójek. 25 minut po 18 po drodze z trójką. Będzie już niedługo kolejny radionawigator. Będzie serwis ekonomiczny. I przypomnimy też o koncercie, który w trójce już w niedzielę wieczorem. Tymczasem Robert Gawliński o sobie samym. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam samym. Lecz proszę cię teraz, uwierz mi, nie autopromocja. Czy na koncert tego zespołu może być lepszy moment niż dzień gorącego lata? Powiedz, że pachnie takim samym nonsensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. W najbliższą niedzielę Trójkę odwiedzi zespół Big Day. Transmisja koncertu Big Day na naszej antenie po 20. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Zapraszamy. Autopromocja. 29 minut po 18. Kuba Domaracki, Polski Radio Kierowców. Wyjeżdżamy ponownie na drogi. Pomaga nie utknąć, no i tak zadziałać z wyprzedzeniem. A na początek poważne utrudnienia na wielkopolskim odcinku autostrady A2. Tam pomiędzy węzłami Poznań-Komorniki i Poznań-Luboń doszło do karambolu aż 6 pojazdów osobowych. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna i na 162 kilometrze zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy. Natomiast w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Poznań-Krzesiny i Poznań-Luboń zderzyło się 5 samochodów osobowych. Tam także zablokowane zostały dwa pasy i nie muszę chyba dodawać, że mamy tam potężne, wielokilometrowe korki. Zakorkowana jest również autostrada A4 w Małopolsce pomiędzy Balicami i węzłem Kraków Południe w obie strony. Na trasie S8 pomiędzy Zambrowem i Białymstokiem auto ciężarowe zderzyło się z osobówką. W pobliżu węzła Rzędziany jezdnia w kierunku Białegostoku jest zwężona. I jeszcze Zakopianka, a tam zdecydowanie wolniej jedzie się na odcinku podhalańskim. I ten fragment najlepiej omijać drogą wojewódzką przez Czarny Dunajec. To teraz jeszcze polecając ekonomiczną jazdę, wiadomo, to się opłaca, o ekonomii Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Korea Południowa to największy azjatycki inwestor w Polsce. Koreańskie inwestycje w naszym kraju koncentrują się na produkcji baterii i komponentów do pojazdów elektrycznych. Na rynku koreańskim z kolei zarejestrowanych jest 12 podmiotów z Polski, mówi dr Arkadiusz Tarnowski z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Możemy się pochwalić jedną inwestycją typowo greenfieldową. Jest to firma Towimor, która otworzyła swoją fabrykę wyciągarek okrętowych niedaleko miasta Busan na południu Republiki Korei. Mamy sporo firm z sektora IT, tak jak Komar, który wygrał przetarg na tamtejszym rynku niełatwym na dostawę technologii dla rozwoju sieci 5G. Dziś w Warszawie odbyło się polsko-koreańskie forum gospodarcze. Obecne na nim koreańskie firmy wyrażały gotowość inwestowania w Polsce w dziedzinie elektromobilności, transportu kolejowego i lotnictwa. Tymczasem po silnym odbiciu w roku 2021 światowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne spadły o 12% w roku 2022. Tak wynika z najnowszego raportu UNCTAD. Przyczynił się do tego globalny kryzys gospodarczy i energetyczny oraz niestabilna sytuacja geopolityczna związana z wojną na Ukrainie. Pozytywną przeciwwagę dla trendów spadkowych stanowią dane dotyczące inwestycji typu Greenfield, mówi Piotr Kuba z zarządu PFR TFI. Liczba projektów ogłoszonych w 2022 roku wzrosła o 15% rok do roku, zaś wartość ogłoszonych w 2022 roku projektów wyniosła 1,2 biliona dolarów. Dodatkowo wstępne dane za pierwszy kwartał 2023 roku nadal wskazują na dodatnią dynamikę takich inwestycji. Sektorem, który wykazywał konsekwentny wzrost, była energetyka odnawialna. Finalne dane o inflacji nie przyniosły niespodzianki. Ceny w czerwcu w skali roku wzrosły, tak jak podano w szybkim szacunku, o 11,5%. W opinii niektórych ekonomistów już w sierpniu możemy zobaczyć inflację jednocyfrową. W maju według wstępnych szacunków Narodowego Banku Polskiego nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 5 miliardów złotych wobec deficytu w wysokości blisko 7,5 miliarda w maju 2022. Poprawie salda towarzyszy jednak wyraźne obniżenie się nominalnych dynamik obrotów. Łączna wartość eksportu i importu towarów zmniejszyła się o blisko 4% w skali roku. Spowolnienie gospodarcze w Polsce i w Unii Europejskiej osłabia wymianę handlową, mówi Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W maju wzrost eksportu towarów wyniósł 3% rok do roku. W 2022 roku wyniki oscylowały wokół 20%. Dodatkowo spada też import. W maju był o 6% niższy niż rok temu. Polska importuje więcej towarów niż rok temu jedynie w branży motoryzacyjnej. Ekonomista podkreśla, że podobnie jak Polska, od początku roku nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących notują Czechy. Z kolei na Węgrzech i Słowacji saldo jest ujemne. W pierwszej połowie roku najczęściej poszukiwanymi pracownikami byli sprzedawcy. Kierowana była do nich co piąta oferta pracy, wynika z danych Pracuj.pl. Na drugim miejscu poszukiwanych specjalizacji znaleźli się informatycy. Adresowanych do nich było 13% ogłoszeń. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się kolorem zielonym. Indeks największych spółek WIG20 zyskał prawie 0,5%. Dolar jest najtańszy od napaści Rosji na Ukrainę i kosztuje 3,96 zł. Euro 4,45, frank szwajcarski 4,59, a kurs funta brytyjskiego to obecnie 5,19 zł. Ekonomia w Trójce, Sylwio, powiedz sobie, kiedy ponownie? W poniedziałek. O której? Rano o 7.30, pierwszy serwis. A my teraz niezmiennie oczywiście liczymy na Państwa. 227 Trójek, prosimy o informacje drogowe. Po drodze z Trójką trwa i będzie trwać do 19. Za 3 minuty wyjedziemy na drogi Śląska. No i można mieć motylki w brzuchu, słuchając zimno, nowofalowo, na taki upał. Idealne granie w programie trzecim Polskiego Radia. Editors Papillon, 21 minut do 19. Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią zaglądamy teraz na Drogi Śląska. O aktualnej sytuacji informuje Marcin Kazek. Dzień dobry, witam. Dużo słońca, niemal zero chmur, więc o tej porze, jak zresztą od rana, nie ma co wsiadać za kółko bez okularów przeciwsłonecznych. Na drogach naszego regionu ruch jest dość spory, nie mamy jednak informacji o utrudnieniach związanych z poważniejszymi zdarzeniami drogowymi. Co prawda doszło jakiś czas temu do kolizji na autostradzie A4 w rejonie węzła Brzęczkowice na pasach do Krakowa, ale efekty tej sytuacji zostały już posprzątane i nie ma wielkiego korka, chociaż przez drogowców działających w rejonie tego właśnie węzła trzeba nieco zwolnić. Wolniej przez remont poruszamy się trasą S1 przez Dąbrowę Górniczą. Dotyczy to kierowców, którzy jadą w stronę Tychów oraz do lotniska w Pyrzowicach. Spory ruch też na drogach prowadzących na południe, czyli w góry. I tak w korku utkną ci, którzy wybrali krajową jedynkę. Sznur samochodów na tej drodze jest od Pszczyny przez Czechowice, Dziedzice aż po Bielsko-Białą. Mocno zwalnia ekspresówka na wysokości Węgierskiej Górki, Milówki i Zwardonia. Przytkane są też wjazdy do Żywca, Ustronia i Wisły. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej także widać już początek wakacyjnego weekendu, bo zderzak w zderzak poruszają się samochody na drodze krajowej 78 w Porębie i w Zawierciu. Analogicznie sytuacja wygląda na drogach w okolicach Ogrodzieńca i Myszkowa. I jeszcze północ województwa śląskiego. Tutaj wolniej jedziemy starą gierkówką, czyli DK91 od Brudzowic aż po Kolonię Poczesną. Podobnie jest w Częstochowie na drodze 46, która jest wylotówką z tego miasta w stronę Opola. Jeżeli chodzi o A1, to tylko w rejonie Częstochowy i tylko na pasach w stronę Łodzi tworzą się niewielkie zatory, a powodem są drogowcy, którzy przygotowują się do remontu niewielkiego odcinka tej autostrady. I to tyle z Katowic. Kierowcom jak zawsze życzę przyczepności, szerokości. Jedźmy bezpiecznie do celu. Do usłyszenia. Po drodze z trójką do 19. Jeżeli macie Państwo ochotę uzupełnić program, to zachęcamy. Nie ma żadnych szlabanów. Proszę śmiało wjeżdżać z informacjami. 227 trójek. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Ciebie. Program trzeci Polskiego Radia. Minuty do 19:00 po drodze z Trójką. Robimy sobie teraz przystanek, by czegoś ważnego się dowiedzieć. Czy częstotliwość 5G może wiązać się z tlenem, przez co się podusimy? O tym Piotr Łodej rozmawia z Michałem Połzunem, ekspertem do spraw telekomunikacji i technologii 5G. News albo fake news? Oto jest pytanie. I na właśnie tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi, a pomaga nam w tym specjalista zajmujący się telekomunikacją i technologią 5G, Michał Połzun. Witam serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Walczymy z fake newsami, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Oto kolejny z nich. Właściwie takie pytanie. Czy częstotliwość 5G może wiązać się z tlenem, przez co się podusimy? No to może pierwsze. Zacznijmy od tego. Czy może wiązać się z tlenem? 5G to jest technologia, a tlen to jest pierwiastek chemiczny. W jaki sposób mielibyśmy połączyć technologię z pierwiastkiem chemicznym? Mówiąc szczerze, nie wiem. To troszeczkę jakby, nie wiem, łączyć beton z truskawkami na przykład. No pewnie się da, natomiast nic z tego nie wychodzi. Więc odpowiadając na pytanie, nie da się połączyć 5G z tlenem. Nie ma takiej możliwości fizycznie. Ani chemicznie, ani w ogóle. Czyli ta druga część tego fake newsa to tym bardziej fake news, przez co się podusimy. No ale skąd energia na rozpowszechnianie, na popularność takich fake newsów? Wiązanie częstotliwości 5G czy technologii 5G z tlenem. To jest trochę tak, jak w tym powiedzeniu, że ktoś słyszał, że dzwoni, ale nie wiedział, w którym kościele. Pozostaje faktem, że fale radiowe mogą być tłumione, przechodząc przez różne ośrodki, różne przeszkody, przez bariery typu ściany, czy drzewa, czy jakiekolwiek inne przeszkody. Natomiast największą przeszkodą dla fal radiowych jest powietrze. I w zależności od tego, które częstotliwości bierzemy pod uwagę, to tłumienie przez powietrze jest albo mniejsze, albo większe. Bo rozchodzą się w tym środowisku, tak? W powietrzu rozchodzą się te fale. One się rozchodzą wszędzie, najlepiej się rozchodzą w próżni oczywiście, bo nie są tłumione w takim stopniu. Natomiast powietrze jest mieszaniną gazów, mamy też parę wodną w powietrzu i to są dla fal radiowych jest to poniekąd przeszkoda. Czyli mówiąc krótko, powietrze... Też tłumi, tak? Tak. W szczególności tłumi parę wodną, ale również cząsteczki tlenu przy pewnych częstotliwościach tłumią bardziej niż przy innych. Mhm. To pewnie było podstawą tego fake newsa. Bo faktem jest to, że w okolicach 60 GHz nagle rośnie tłumienie. powietrza, tak? Czyli mówiąc krótko, emisja sygnału o częstotliwości 60 GHz jest tłumiona bardziej niż emisja sygnału o częstotliwości 50 czy 70, tak? No, jeśli patrzy na wykres, jest taka góreczka. To wynika z różnych przyczyn, przede wszystkim dlatego, że przy tej częstotliwości akurat para wodna zaczyna odgrywać większą rolę. Tam częstotliwość rezonansowa pary wodnej, cząsteczki pary zaczynają sobie drgać, przez to się zwiększa tłumienie i sygnał jest wytłumiany. Jest to taki efekt, który jakby jest znany od zarania dziejów, od kiedy się, tak powiem, radiokomunikacja na tyle rozwinęła, że jest w stanie korzystać z częstotliwości tak wysokich. I to nie jest nic niezwykłego. No, generalnie w chwili obecnej są urządzenia, które pracują na tych częstotliwościach radiowych. To nie jest tak, że to pasmo leży odłogiem i czeka na to 5G. Jest wiele urządzeń, które na takich częstotliwościach pracują i pracują z powodzeniem. Po prostu kwestia jest tylko tego typu, żeby na etapie projektowania czy to urządzenia, czy takiego łącza radiowego, jeżeli mówimy na przykład o radiolinii, żeby to zwiększone tłumienie uwzględnić. Natomiast to nie powoduje, że ten tlen się łączy z czymkolwiek i jest wysysany ze środowiska. Że te fale radiowe czy fale elektromagnetyczne w technologii 5G jakoś wiążą się z tym tlenem, bo nie jesteśmy w stanie. One się po prostu rozchodzą. One się po prostu rozchodzą i one przy częstotliwości około 60 GHz są tłumione bardziej niż przy innych. Natomiast mówię, to można mitygować na różne sposoby. I od naprawdę dawien dawna systemy radiokomunikacyjne wykorzystujące częstotliwości właśnie te, gdzie jest zwiększone tłumienie, są projektowane, sprzedawane i rzeczywiście działają. I dla nich to nie jest specjalna przeszkoda, po prostu to jest kwestia, którą należy uwzględnić na etapie projektowania. To jakby jeden z parametrów, to mamy trochę zwiększone tłumienie, musimy to mitygować w taki czy inny sposób. Brać pod uwagę przy projektowaniu. A jak odnosić się do takich fake newsów? No tłumaczymy tutaj, tak? Ale spotykamy się z czymś takim w internecie i co? Całe szczęście od czasu mniej więcej, kiedy wybuchła pandemia i pierwszy raz dokonano tego połączenia 5G z COVID-em, rynek zweryfikowanych informacji, ponieważ wiele osób zauważyło, że te fake newsy już zaszły zbyt daleko i faktycznie należy zacząć je rozbrajać. Od tamtej pory mamy coraz większą dostępność zweryfikowanych informacji, wiarygodnych źródeł badań i dużo prościej jest nam takiego fake newsa, tak powiem, sprawdzić niż jeszcze powiedzmy 2 czy 3 lata temu. Myślę, że spokojnie wystarczy chwila w internecie i już byśmy wiedzieli, kiedy się z takim fake newsem spotykamy, że jest to absolutnie nieprawda. Od początku do końca. I tak należy postępować z takimi sensacyjnymi informacjami, które czytamy w internecie i które mówią nam coś, czego do tej pory nie słyszeliśmy. A gdyby Państwo chcieli posłuchać kolejnego wytłumaczenia i jeszcze jednego fake newsa, to zachęcamy do pozostania z nami. Będziemy wracać do różnego rodzaju tematów związanych m.in. z technologią 5G, a wszystko to pod hasłem walczymy z fake newsami. Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3-4. Jeszcze w nawiązaniu nie łączyć betonu z truskawkami. No, ciekawa wskazówka. 7,5 minuty do 19. Jutro Piotr Łodej będzie się akurat dotleniać w Nowej Wsi pod Opolem. Tutaj Master Track Show, program trzeci, będzie na miejscu specjalny program właśnie jutro od 16 do 19. Tymczasem za 7 minut, punktualnie o 19, serwis Trójki, a później 67. wydanie Listy Przebojów Trójki, wydanie specjalne. Piotr Firan z gościem. No to my już dziękujemy. Olga Szućko, Rafał Jarząbek, Michał Żołądkowski. Szerokiej drogi. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Bogu za to, że cię mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens. Z tobą mogę iść po jego kres, bo bez ciebie życie traci sens jakikolwiek. Bez ciebie nie mogę nad noc zmurzyć powiek. Każdy dzień i każdą noc chcę być tylko przy tobie. Jesteś dla mnie najpiękniejszą, najwspanialszą z kobiet. Więc kocham mnie nie tylko dla przyjemności. Z tobą chcę być już do końca, aż po sam grób. Oddaję się w całości i zrobię dla ciebie, ile tylko będę mógł. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się.